โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามเวลากับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่30พฤศจิกายนนะคะส่งท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะคะกับ3ช่วงเวลาเช่นเคยค่ะเปิดรายการนะคะก็เป็นเรื่องของ e-worm นะคะเป็นจุลินทรีย์จากไส้เดือนช่วยบำบัดน้ำเสียเมืองกรุงเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กันนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังค่ะส่วนช่วงที่2นะคะถือว่ากำลังเข้ากับกระแสเลยทีเดียวนั่นคือการทำความสะอาดบ้านขจัดคราบน้ำท่วมด้วยตัวเองค่ะมีวิธีการอย่างไรนั้นก็พลาดไม่ได้เช่นกันค่ะปิดท้ายกันนะคะก็เป็นเรื่องของเด็กที่ดูทีวีแล้วเศร้านะคะว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นก็พลาดไม่ได้เช่นกันนะคะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกค่ะวันนี้มีเรื่องของ e-worm นะคะก็เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะซึ่งเป็นจุลินทรีย์จากไส้เดือนช่วยบำบัดน้ำเสียเมืองกรุงไร้ความเสี่ยงที่จะซ้ำเติมน้ำท่วมจากการใช้ผิดวิธีค่ะจากภาวะน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานในหลายจังหวัดนะคะจนทำให้น้ำอยู่ในสภาพเน่าเสียก็มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมล่าสุดค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ผลิตชุดจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเรียกกันว่า e-worm นะคะจำนวน 1,000 ชุดเพื่อส่งไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำเน่าเสียสำหรับจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย e-worm นั้นเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ธรรมชาติจากลำไส้ของไส้เดือนดินที่ใช้บำบัดน้ำเสียได้ดีค่ะเพราะมีจุลินทรีย์จากลำไส้ของไส้เดือนมากกว่า300ชนิด e-worm เป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายอินทรีย์ต่างๆนะคะสามารถอยู่ได้ในน้ำลึกบริเวณแอ่งน้ำเป็นอย่างดีโดยจะทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้มีอนุภาคเล็กลงแล้วก็ตกตะกอนอย่างรวดเร็วค่ะสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะคะในขณะที่จุลินทรีย์ในท้องตลาดทั่วไปจะบำบัดน้ำเสียได้ค่อนข้างช้าทั้งยังมีส่วนประกอบของแกลบรำหากย่อยสลายไม่หมดก็จะทำให้น้ำเน่าเสียมากยิ่งขึ้นค่ะ เธอมีความฝันที่เธอต้องการฉันก็มีทางที่ฉันต้องเดิน Thank you. ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการหมุนตามเวลากันนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2กันนะคะก็เป็นเรื่องของการทำความสะอาดบ้านด้วยตนเองนะคะหลังจากที่น้ำลดลงนะคะว่าตรงนี้นะคะว่าหลังจากที่น้ำลดลงแล้วก็คงจะทิ้งความเสียหายไว้มากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังหรือโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะซึ่งมีขั้นตอนวิธีการที่แนะนำกันนะคะว่าจะเข้าไปจัดการบ้านหรือที่อยู่อาศัยหลังจากที่น้ำท่วมขังมาเป็นเวลานานนับเดือนได้อย่างไรนะคะ อันดับแรกนะคะเตรียมพร้อมก่อนเข้าบ้านค่ะต้องมีอุปกรณ์ให้พร้อมแว่นตาช่างนะคะหน้ากากกรองฝุ่นผ้าปิดปากปิดจมูกถุงมือยางรองเท้าบูทไฟฉายแล้วก็หมวกนิรภัยจากนั้นก็แต่งกายให้พร้อมก่อนเข้าไปในตัวบ้านสิ่งที่สำคัญคือห้ามประมาทแล้วก็อย่าเข้าไปคนเดียวต้องมีคนไปเป็นเพื่อนและต้องมีคนรออยู่ด้านนอกเผื่อที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดขึ้นนะคะขั้นตอนต่อไปก่อนเข้าไปยังตัวบ้านให้ปฏิบัติดังนี้นะคะอันดับแรกก่อนเข้าไปในตัวอาคารบ้านเรือนให้เดินดูบริเวณรอบๆ บ้านก่อนโดยสำรวจพิจารณาโครงสร้างที่จะเสียหายเป็นอันตรายนะคะแล้วก็จากนั้นให้ระวังเรื่องสัตว์มีพิษต่างๆที่หนีน้ำเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านด้วยค่ะแล้วก็สังเกตดูรอยร้าวหรือการบิดตัวของโครงสร้างก่อนตัดสินใจเข้าไปนะคะตรวจดูที่จัดเก็บถังแก๊สมองหาสิ่งผิดปกติที่อาจจะมีการรั่วซึมแล้วก็ตรวจสอบการจ่ายไฟให้แน่ใจนะคะว่าไฟฟ้ายังไม่ได้จ่ายกระแสเข้าไปในบ้านค่ะโดยการดูที่คัทเอาท์ว่ายังมีการสับสวิตช์ลงอยู่หรือไม่แล้วก็จากนั้นให้เปิดประตูให้เกิดการถ่ายเทอากาศอย่าเหยียบเข้าบ้านทันทีให้สังเกตพื้นบ้านลองค่อยๆใช้เท้าทิ้งน้ำหนักเพื่อทดสอบก่อนนะคะสังเกตดูเพดานว่ามีการอมน้ำแอ่นท้องช้างหรือมีคราบน้ำอยู่หรือไม่เพราะเพดานอาจจะพังทลายลงมาได้เมื่อมีการเคลื่อนไหวให้ระมัดระวังด้วยค่ะค่ะสำหรับการตรวจสอบเชื้อโรคแล้วก็ระบบไฟฟ้านั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะขั้นตอนของการทำความสะอาดก็ต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะคำนึงถึงการกำจัดฆ่าเชื้อโรคเชื้อราที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าจากการสัมผัสหรือหายใจเอาเชื้อเหล่านี้เข้าไปโดยไม่รู้ตัวนะคะต้องป้องกันตนเองเช่นการใส่ถุงมือยางรองเท้าบูทที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราป้องกันการสัมผัสสารเคมีรวมถึงการป้องกันไฟดูดแล้วก็คาดผ้าปิดจมูกและปากที่ช่วยป้องกันการหายใจอสปอร์ของเชื้อราและไอระเหยของสารเคมีเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจค่ะในระหว่างการทำความสะอาดควรเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศระบายได้มากที่สุดโดยอาจจะเปิดพัดลมเพดานช่วยระบายอากาศข้อห้ามคือห้ามเปิดเครื่องปรับอากาศเพราะเชื้อโรคต่างๆจะถูกดูดเข้าไปอยู่ในระบบปรับอากาศและจะกลายเป็นที่เพาะพันธุ์เชื้อราต่อไปถือเป็นภัยเงียบที่มองไม่เห็นนะคะจากนั้นมาเริ่มที่ระบบไฟฟ้าของทั้งบ้านค่ะจะต้องถูกปิดทันทีที่น้ำท่วมบ้านนะคะดังนั้นระบบไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งแรกๆที่จะต้องจัดการทันทีที่น้ำลดนะคะโดยให้ช่างไฟฟ้ามืออาชีพมาตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมก่อนนะคะแล้วก็สามารถกลับไปใช้ไฟฟ้าได้บางครั้งจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งหมดแล้วก็สายไฟก็จะต้องแห้งสนิทรวมทั้งสวิตช์ไฟเต้าเสียบปลั๊กไฟต่างๆที่จมอยู่ใต้น้ำอาจจะมีโคลนตมแล้วก็ตะกอนที่มากับน้ำเข้าไปอยู่ค่ะก็ต้องตรวจสอบระบบอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ระบบเครื่องปรับอากาศหลังน้ำลดก็ต้องเรียกช่างแอร์มาตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศภายในบ้านทั้งหมดพร้อมทั้งทำความสะอาดท่อต่างๆแผ่นกรองอากาศนะคะเปลี่ยนฉนวนกันความร้อนที่จมน้ำเมื่อช่างแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ปิดไว้ก่อนจึงจะเริ่มการทำความสะอาดบ้านอย่าลืมว่าก่อนจะเปิดเครื่องปรับอากาศต้องทำความสะอาดบ้านจนเสร็จเรียบร้อยพร้อมกลับเข้าไปอยู่แล้วเท่านั้นนะคะหลังจากที่ตรวจสอบอย่างแน่ใจแล้วก็มาถึงวิธีการความสะอาดกันแล้วนะคะเริ่มดังนี้ค่ะด้วยการขนย้ายสิ่งของต่างๆภายในบ้านออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อสะดวกในการจัดการกับโคลนตมที่มากับน้ำนะคะให้ใช้พรวดตักดินโคลนออกจากพื้นบ้านให้ได้มากที่สุดจากนั้นจึงใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง หรือสายยางฉีดน้ำเพื่อชะล้างโคลนออกจากพื้นผิวอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ช่วยผ่อนแรงได้อย่างมากคือไม้ปาดน้ำหากไม่มีและพื้นที่ไม่ใหญ่มากนักสามารถใช้ผ้าขนหนูทำเป็นผ้าลากน้ำได้ค่ะโดยเน้นการกำจัดดินโคลนออกไปให้หมดทีนี้มาถึงเรื่องของพื้นค่ะหากพื้นบ้านมีการใช้วัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวนิลเสือน้ำมันพรมปาเก้มีความจำเป็นที่จะต้องรื้อนะคะแล้วก็ปูพื้นเหล่านั้นออกเพื่อให้พื้นด้านล่างแห้งซึ่งกว่าจะแห้งสนิทอาจจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรการทำความสะอาดพื้นทุกชนิดก็ต้องดูตามความเหมาะสมด้วยนะคะโดยทั่วไปแล้วก็สามารถที่จะใช้น้ำผสมคลอรีนในอัตราส่วน 0.1% นะคะนั่นก็คือ1 cc ต่อน้ำ 1,000 cc ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณก่อนแล้วจึงขัดถูพื้นด้วยน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกขัดถูให้ทั่วบริเวณแล้วจึงราดด้วยน้ำร้อนเดือดหรือใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมีทำความสะอาดที่สามารถฆ่าเชื้อต่างๆได้ซึ่งต้องอ่านฉลากวิธีใช้ให้ละเอียดแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากเป็นไปได้นะคะควรใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นที่เป็นสารชีวภาพเอนไซม์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อกำจัดกลิ่นกำจัดคราบไขมันได้ค่ะข้อดีนั่นก็คือสารชีวภาพเอนไซม์นั้นจะยังคงมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่จะเกิดขึ้นใหม่จากความชื้นต่อไปได้อีกนานประมาณ 3-6 เดือนนะคะตราบที่พื้นยังมีความชื้นอยู่และที่สำคัญสารชีวภาพเอนไซม์นั้นไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นบ้านที่ปูพรมถ้าพื้นบ้านที่ปูพรมจมอยู่ใต้น้ำท่วมหรือน้ำเสียก็ต้องทิ้งไปนะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพเพราะพรมเป็นแหล่งเพาะเชื้อราอย่างดีเลยนะคะการทำความสะอาดพรมด้วยตัวเองเป็นเรื่องยากค่ะต้องใช้มืออาชีพที่ชื่อถือได้แล้วก็ใช้น้ำยาซักพรมที่ฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นแล้วก็ใช้เครื่องมือซักพรมชนิดพิเศษที่สามารถทำความสะอาดได้ล้ำลึกแต่ค่าใช้จ่ายนะค่อนข้างที่จะสูงก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะ ดูใจกันดินทรายต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามบันไดโคมไฟที่สวยงามขอบรั้วและริมทางเดินต้นหญ้าอยู่ในสนามบ้านนี้จะมีความงามได้ถ้ามีเธอเพราะเธอคือที่พักพิงคือทุกสิ่งที่มีความหมายเมื่อเธออยู่เคียงชิดใกล้เรื่องร้ายใดๆไม่เกรงแม้ข้างนอกจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ใครข่มเหงแต่ฉันเองไม่คิดกลัวจากพื้นดินชนเพดานนั้นมีความหวานอยู่ก็รู้ว่าฉันมีเธอคอยเป็นที่พักใจจะรอคอยฉันจริงๆเป็นหลักพึ่งพิงสุดท้ายจะล้มตัวลงเอนกายที่บ้านของฉันไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนหมุนเวียนไปเท่าไรฉันยังคงมีแต่เธอเป็นความหวังและความเข้าใจพร้อมจะเก็บทุกสิ่งทิ้งความสุขทุกอย่างและจะทำทุกทางเพื่อบ้านหลังนี้ ฉันยังคงมีแต่เธอเป็นความหวังและความเข้าใจพร้อมจะเก็บทุกสิ่งทิ้งความสุขทุกอย่างและจะทำทุกทางเพื่อบ้านหลังนี้ดอกไม้ประดู่ใจกันดินสายต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามบันไดโคมไฟที่สวยงามขอบรั้วและริมทางเดินก็ล้วนแต่มีคำถามบ้านนี้จะงามอย่างไรทำไมมีเธอก็เพราะหัวใจของเธอคือบ้านของฉัน ตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายรายการวันนี้นะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับทีวีแล้วก็เด็กมาเล่าสู่กันฟังนะคะดูทีวีแล้วเศร้านะคะเขาบอกว่ายามว่างของใครหลายคนมักจะมีทีวีเป็นเพื่อนแก้เหงาช่วยสร้างความบันเทิงทำให้ผ่อนคลายแล้วก็มีรายการให้เลือกดูอีกมากมายนะคะทั้งหนังละครและการ์ตูนแต่ระวังอย่างยิ่งนะคะยิ่งดูจะยิ่งหดหู่นะคะไมเคิลลูคัสนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาก็ทดสอบข้อดีข้อเสียของกิจกรรมยามว่างอย่างการดูโทรทัศน์และการออกกำลังกายนะคะโดยให้เด็กๆที่ร่วมวิจัยจดบันทึกเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆแต่ละวันก่อนนำไปเปรียบเทียบกับประวัติการใช้ยาหรือรักษาการทางประสาทในอีก2ปีต่อมานะคะปรากฏว่ากลุ่มที่เลือกดูทีวีอย่างน้อยวันละ3ชั่วโมงมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่วัยเด็กถึงร้อยละ13ส่วนกลุ่มที่ชอบออกกำลังกายไม่ว่าจะวิ่งว่ายน้ำหรือเล่นฟุตบอลมากกว่า30นาทีต่อวันจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคดังกล่าวได้มากถึงร้อยละ20เลยทีเดียวค่ะขณะที่เด็กติดจอกลับมีโอกาสเป็นโรคบกพร่องทางจิตเรื้อรังเพราะความเครียดสะสมจากเนื้อหาของรายการทีวีประกอบกับการใช้สายตาเพ่งจอภาพนานๆนั่นเองค่ะ ดึกแล้วจะนอนก็นอนไม่หลับเฝ้านับเร่งวันและเวลาคิดถึงคนไกลนานแล้วไม่เห็นหน้าคิดถึงแววตาคิดถึงรักจริงใจพรุ่งนี้ชีวิตยังต้องสู้ไม่รู้จะเหนื่อยจะล้าเพียงใดแต่ฝันต้องเป็นจริงฉันต้องทำให้ได้เพราะรู้ว่าทำเพื่อใครคนนั้นที่รอฉันอยู่ก็เฝ้าแต่ฝันถึงวันของเราข้างหน้าไม่นานรอบหน้าจะกลับไม่พบเจอเธอกลางแสงไฟในคืนสับสนคนนั่งวางน้ำตาไหลเอ่อคิดถึงเธอคิดถึงใจจะขาดThank you. ชีวิตยังต้องสู้ไม่รู้จะเหนื่อยจะล้าเพียงใดแต่ฝันต้องเป็นจริงฉันต้องทำให้ได้เพราะรู้ว่าทำเพื่อใครคนนั้นที่รอฉันอยู่ก็เฝ้าแต่ฝันถึงวันของเราข้างหน้าไม่นานหรอกนะจะกลับไปพบเจอเธอกลางแสงไฟในคืนสับสนคนนั่งวางน้ำตาไหลเอ่อคิดถึงเธอคิดถึงใจจะขาดก็เฝ้าแต่ฝันถึงวันของเราข้างหน้าไม่นานรอบหน้าจะกลับไปพบเจอเธอกลางแสงไฟในคืนสับสนนั่งวางน้ำตาไหลเอ่อคิดถึงเธอคิดถึงใจจะขาดคิดถึงเธอคิดถึงใจจะขาด คุณผู้ฟังค่ะเวลาในรายการหมุนตามเวลาวันนี้หมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 11:30 นนะคะพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณค่ะรายการหมุนตามเวลาผลิตโดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา